จังหวัดสตูลอุทยานแห่งชาติทะเลบันที่เที่ยวสตูลแห่งนี้มีจุดเด่นคือบึงน้ำขนาดใหญ่ท่ามกลางป่าดิบชื้นตั้งอยู่ณชายแดนไทยมาเลเซียเกิดการยุบตัวของพื้นดินในบริเวณเดียวกันยังมีภูเขาน้ำตกถ้ำทางเดินไม้ศึกษาธรรมชาติพันสัตว์น่าสนใจของที่นี่ได้แก่นกปลอดคอลายนกหัวขวานและที่ไม่มีที่อื่นคือเขียดวากเป็นสัตว์รูปร่างคล้ายกบแต่มีหางมีเสียงร้องคล้ายสุนัขถ้าอยากสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสามารถตั้งแคมป์หรือพักในบ้านพักอุทยานได้สันหลังมังกรทะเลแหวกที่แปลกไม่เหมือนที่อื่นตรงที่พื้นเป็นเปลือกหอยนับล้านตัวที่ถูกคลื่นซัดมาทับถมปรากฏการเป็นแนวคดโค้งระยะทางประมาณ4กิโลเมตรในช่วงน้ำลดเชื่อมต่อระหว่างเกาะหัวมันกับเกาะ3ถ้าจะมาเที่ยวชมปรากฏการณ์นี้ต้องเช็คเวลาน้ำขึ้นน้ำลงให้ดีเพราะแต่ละวันเวลาจะไม่เท่ากันถ้ำภูผาเพชรที่เที่ยวสตูลแห่งนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดในถ้ำกว้างใหญ่มากพบหลักฐานมากมายบอกว่าเคยเป็นแหล่งพักของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นกะโหลกเศษภาชนะดินเผากระดูกสัตว์นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆเวลาแสงส่องกระทบจะเกิดประกายระยิบระยับเหมือนเพชรไฮไลท์ของที่นี่คือลานแสงมรกตลักษณะเป็นโถงกว้างซึ่งพอถึงเวลาประมาณ15นาฬิกาจะเห็นแสงส่องเข้ามาเกาะหินงามสตูลเกาะเล็กๆในเขตหมู่เกาะตารุเตามีความแปลกตรงที่หาดไม่ใช่ทรายแต่เต็มไปด้วยหินสีดำลักษณะกลมหม่นบางก้อนมีลวดลายสวยงามเมื่อมีน้ำซัดก็จะสะท้อนแดดระยิบระยับเกาะหินงามมีฝูงปลาและปะการังอ่อนให้ชมนักท่องเที่ยวมาเกาะนี้ไม่ควรนำหินมาก่อเรียงกันเพราะพอลมหรือน้ำพัดหินจะหล่นลงมาแตกหักได้เกาะหินซ้อนสตูลเกาะหินซ้อนแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลความโดดเด่นของเกาะแห่งนี้ก็คือหินก้อนใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมที่วางซ้อนกันอยู่ราวกับจับวางโดยที่หินก้อนล่างเริ่มมีการแตกร้าวแต่หินก้อนบนก็ไม่ยอมหล่นลงมาเป็นความสวยงามและความแปลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้หินให้ก้อนหินทั้งสี่ก้อนซ้อนกันอยู่เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูลอยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดังเป็นชายหาดบนเกาะที่อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใสสะอาดสวยงามเป็นเกาะที่เงียบสงบและมีน้ำตื้นเขินจุดเด่นของทางเกาะหลีเป๊ะคือความเป็นธรรมชาติของปะการังรายล้อมเกาะมีเวิ้งอ่าวที่สวยงามหาดทรายละเอียดนิ่มนวลขาวเหมือนแป้งเกาะไข่สตูลเกาะเล็กๆระหว่างเส้นทางเดินเรือเกาะตะลุเตากับหลีเป๊ะได้ชื่อนี้เพราะสมัยก่อนมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ไฮไลท์ของเกาะคือหินรูปร่างแปลกๆยื่นออกมาในทะเลดูเหมือนซุ้มโค้งใครมาก็ต้องแวะถ่ายรูปสามารถเหมาเรือหางยาวจากเกาะหลีเป๊ะมาเที่ยวได้ช่วงที่เหมาะคือเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมรอบๆเป็นแหล่งปะการังเกาะหอขาวเกาะหอขาวเป็นเกาะที่เกิดจากซากเปลือกหอยสีขาวทั่วทั้งเกาะไม่มีหาดทรายแต่พื้นที่เราเห็นเหมือนหาดทรายนั้นเป็นซากเปลือกหอยทั้งสิ้นเปลือกหอยที่พบบนเกาะนี้มีมากกว่า20ชนิดและมีพื้นที่เกาะประมาณ20ไร่ทั่วทั้งเกาะปกคลุมไปด้วยเปลือกหอยเกาะมีลักษณะแนวโค้งพบพืช จำพวกต้นไม้พุ่มเตี้ยและผักบุ้งทะเลเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นบนเกาะนี้